الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم چل رہی ہے اور تقریباً اس کی 18 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے 18ویں آیات میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ فرمایا. اس میں بظاہر نماز کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا لیکن قرآن پاک کے الفاظ کے معانی سے کیا مقصود الہی ظاہر ہوتا ہے اس کی معرفت کئی طریقوں سے ہوتی ہے. کبھی تو خود قرآن کسی مقام پہ وضاحت کرتا ہے کہ ما قبل اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ تھا، یا اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یا پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کے اقوال سے اس کا تعین کیا جاتا ہے. لہذا یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے زمین اور آسمان میں، اور جب کچھ دن باقی رہے تو اس کی پاکی بولو، پاکی بیان کرو، اور جس وقت تم دوپہر کرو. تو اس میں پانچوں نمازوں کا اصل میں تذکرہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہی ہے، لہٰذا یہی اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها، نکالتا ہے وہ زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. جیسے انڈے سے آپ دیکھیں بچہ باہر آتا ہے تو انڈا ایک بے جان چیز ہوتا ہے، اس سے زندہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور نکالتا ہے وہ مردہ، یہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، یعنی سے مرغی سے انڈا نکلتا ہے مثال کے طور پر، اور نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو جیسے انڈے سے بچہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے. آپ دیکھیے ہزارہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بے جان ہوتی ہیں لیکن اس سے جاندار نکل جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک جاندار چیز ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کسی بے جان شے کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. زمین کا مر جانے کا مطلب اس کا سبزہ اور پیداوار اگانے کی صلاحیت سے محروم ہو جانا ہے. جیسے قحط سالی وغیرہ آتی ہے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، بالکل کوئی اس میں سبزہ نہیں اگتا. تو جیسے آپ نے کبھی کوئی ایسی ڈاکومنٹری فلم وغیرہ دیکھی ہو جو خصوصاً صحراؤں کی یا جنگلوں کے اوپر بنائی جاتی ہے، کہ بعض اوقات جب خصوصاً افریقہ کے جنگلوں کی جب کوئی فلم آپ دیکھیں گے جانور وغیرہ کی آتی ہیں، تو وہاں پر جب قحط سالی کا منظر دکھاتے ہیں تو بڑا ہی عبرت انگیز منظر ہوتا ہے کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں پر گرمی ہوتی ہے اور بارشیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، سبزہ ختم ہو جاتا ہے، جانور بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں وہی زمین جو سوکھی ہوئی تھی اور جس میں جانور چارے کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے اور آہستہ آہستہ موت کا شکار ہو رہے تھے، وہی زمین ایک دم سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی عظیم قدرت والا ہے. اگر قحط سالی فرماتا ہے اس میں بھی اس کی قدرت کا اظہار ہے، قحط سالی کو ختم فرماتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم قوت کا اظہار فرماتا ہے. تو جو رب اتنی قدرت رکھتا ہو یقیناً اسی کو رب ماننا چاہیے، اسی کا کلمہ پڑھنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. کیا نفیس اللہ نے بات بیان فرمائی. یہ کفار کی اس جاہلانہ دلیل کا رد تھا کہ جو انہوں نے دی تھی کہ جب ہم زم مٹی میں مل جائیں گے تو بتائیے مٹی سے ایک زندہ انسان کیسے نکل آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی اس عظیم دلیل سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ذرا غور و تفکر کرو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ بے جان مٹی سے زندہ انسان کیسے پیدا ہوگا. ذرا اپنے اطراف میں دیکھو کہ ہر ایک چیز کا اللہ نے ایک نمونہ پیدا فرما دیا ہے. زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا فرما رہا ہے، مردہ زمین سے سبزے نکال رہا ہے. تو جو رب یہ سب کام کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، کیا وہ تمہیں مٹی سے دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھے گا؟ تو اگر واقعی کوئی شخص اپنی عقل سلیم کا استعمال کرے اور اس کے دل میں بغض و عناد نہ ہو تو اس دلیل کو سننے کے بعد کبھی بھی آخرت میں اٹھائے جانے کے بارے میں کم از کم شک و شبے کا شکار نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر وہ طعنہ زنی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کئی نشانیاں بیان فرمائیں، اپنی قدرت کے اوپر نشانیاں، اپنی عظمت کے اوپر نشانیاں، تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ پیدا کیا اس نے تمہیں مٹی سے۔ ہمیں مٹی سے پیدا کرنے کے مطلب ہمارے جد امجد، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں تو انہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ہم مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو پانی کی بوند سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری اصل کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی کی نسبت ہماری طرف بھی ہو جاتی ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا اس نے تمہیں مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اس وقت اس کے بعد تم انسان ہو، تنتشرون کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ تو یہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برود قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شکوک و شبہات میں گرفتار لوگوں، ذرا غور و تفکر کرو کہ تمہاری ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ تمہاری ابتدا اسی طرح ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ تو جو رب تمہاری ابتدا مٹی سے کر سکتا ہے، وہ انتہا میں بھی تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھا سکتا ہے، اس میں اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواجن جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ واقعی دیکھیں، ہم ہی میں سے جوڑے بنائے۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کی مثال لیں تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان سے ہی بی بی حوا کو پیدا کیا گیا، اور یا مراد یہ ہے کہ ہم میں سے جوڑے بنائے، کہ جو انسان پیدا ہوتے ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کو جوڑا جوڑا بنایا، مطلب شادی کی ترغیب دی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال پیش فرمایا۔ تو جب انسان شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون، اس سے سکون حاصل کرو، ان جوڑوں سے سکون حاصل کرو۔ تو مرد عورت سے، عورت مرد سے سکون حاصل کر اپنے تقاضائے نفسانیہ کو نارمل حالت میں رکھتا ہے، اور اس طرح اس سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ محبت، جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، یہ شوہر بیوی، بیوی شوہر سے محبت رکھتی ہے، اور رحمت یہ عام ہوتی ہے کہ رحمت رقت قلبی کو کہتے ہیں، اور یہ انسانیت کے ناطے سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان ہمارے سامنے تنگ دست ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اس سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں اور ہماری شفقت کا اظہار اس پر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اسے انسانیت کے ناطے ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہمارا مذہب اسلام اسے بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ اس غیر مسلم کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ مذہب اسلام ایک بہت ہی وسیع مذہب ہے، اور یہ ہمیں وسیع الظرفی سکھاتا ہے، تنگ نظری نہیں سکھاتا۔ ہم بغض و عناد نہیں رکھتے، ہم کسی غیر مسلم کو حقیر اور کمتر نہیں جانتے، بلکہ انسانیت کے ناطے ہم اسے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن عظیم نے عقائد اسلامیہ کی حفاظت کی خاطر یہ حکم ضرور دیا ہے کہ غیر مسلم سے اتنی زیادہ محبت نہ بڑھائی جائے کہ یہ محبت اسلامی عقائد کے سلسلے میں شک و شبے میں گرفتار کروا دے یا کسی کے عقائد باطلہ بہت اچھے محسوس ہونے لگ جائیں۔ لیکن ظاہری اچھا برتاؤ کرنا اور بوقت ضرورت ان کی مدد کرنا، اس سے ہمارا مذہب یقیناً منع نہیں کرتا ہے۔ آگے شاد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر فرمایا کہ مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا، ان سے بی بی حوا کو پیدا فرمانا، یا آدم علیہ السلام کے جو اولاد تھی ان میں جوڑے جوڑے بنا دینا اور ایک دوسرے سے ان کا سکون حاصل کرنا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو تفکر کر سکتی ہے، غور کر سکتی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے 24 گھنٹے آخرت کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے بارے میں غور و تفکر سے خالی ہوتے ہیں۔ ہم بس الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کبھی تو دنیا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، بس موجودہ چیز کو دیکھا، اس کے بارے میں سوچنے لگ گئے، اس کو دیکھا، اس کے بارے میں سوچنے لگ گئے، اس کو دیکھا، اس کے بارے میں سوچنے لگ گئے، جیسے دوران سفر ایسے ہی ہوتا ہے تقریباً، اور یا پھر بستر پہ بھی لیٹے تو اب کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، پوری دنیا پہ نظر ڈالتے رہتے ہیں لیکن عبرت کی نظر نہیں ڈالتے، تفکر کی نظر نہیں ڈالتے، فکر کی نظر نہیں ڈالتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جانے والی نظر واپس آ کے ہماری پریشانی میں اضافہ کرتی ہے، فضول خیالات میں اضافہ کرتی ہے، یا دل کی نورانیت کو سلب کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم عبرت کی نگاہ ڈالیں، ایک چیز کو دیکھیں اور اس کے بارے میں غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو دل میں نور پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں اور بریانی سامنے آپ کی پڑی ہوئی ہے، اگر ہم کھاتے کھاتے ہی اس بات پر غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ بریانی کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے، مثلاً اس میں چاول بھی ہیں، مرچیں، نمک، گرم مسالہ، پھر گرم مسالے میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً کالی مرچیں ہیں، اس میں دار چینی وغیرہ ڈالی گئی ہے، الائچی بھی بعض لوگ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ آلو اس میں ڈالا گیا ہے، گوشت ڈلا ہوا ہے، پانی بھی اس میں شامل ہے، مرچ نمک وغیرہ بھی ہے۔ اب اس بات پر غور و تفکر شروع کر دیں کہ جو مجموعہ میرے سامنے ایک پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ سب سے پہلے کہاں تھا اور کہاں سے چل کر میری پلیٹ تک پہنچا ہے، تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقسیم رزق کے نظام پر آپ اش کر اٹھیں گے کہ جب آپ یہ غور کریں گے کہ چاول کہیں نہ کہیں کھیت میں اگا ہوگا، یہ گوشت کسی گائے کا، اگر گائے کا ہے یا مرغی کا ہے تو گائے یا مرغی کا، وہ کہاں پر ہوگی پتہ نہیں، مرچیں کہاں اگی ہوں گی، نمک کہاں سے لایا گیا، گرم مسالہ کہاں کہاں اگا، آلو یہ کہاں تھا، اور پھر یہ تمام، اور پانی جو تھا جو اس میں ڈالا گیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے سٹور شدہ پانی ہمارے پاس پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت کھیت میں چاول اگے ہوئے تھے ان چند چاولوں کے دانوں پر یہ مقرر کر دیا تھا کہ یہ چلیں گے اور چل کر آپ کی پلیٹ میں آپ تک پہنچیں گے اور آپ اسے پیٹ میں اتاریں گے۔ تو ذرا غور و تفکر کریں کہ ایک پلیٹ میں موجود جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقسیم نظام تقسیم رزق بے نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس نظام کو قائم کرنے میں تھکتا نہیں ہے، اور بے نقص نظام ہے، اس میں کوئی آپ غلطی نہیں ثابت کر سکتے، کوئی نقص نہیں نکال سکتے، کتنی زبردست حکمت کے ساتھ وہ رزق کو خود ہم تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق انہیں تلاش کرتا ہوا ان کے سامنے پہنچتا ہے، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو ان چیزوں پہ اس طرح غور و تفکر کرنا یہ دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اب کھانا کھانے کے بعد غفلت طاری نہیں ہوگی بلکہ نور پیدا ہوگا، اور اس نور کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ غور و فکر کا سلسلہ طویل ہو جائے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ شیطان کی گرفت کمزور ہو جائے گی، عبادات اختیار کرنے میں باطنی مزاحمت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور گناہ اختیار کرنے کے سلسلے میں باطنی مزاحمت میں اضافہ ہوگا، رکاوٹ پیدا ہوگی، آدمی گناہ کی طرف کم بڑھے گا اور نیکیوں کی طرف زیادہ بڑھنا شروع ہوگا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ بڑی پیاری بات ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں، اور واقعی آپ غور و تفکر کریں، زمین اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی، کہیں کی مٹی کیسی، کہیں کی کیسی، پھر پہاڑوں پہ آپ غور و تفکر کریں، اس میں جو سمندر کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دریائی نظام جو اللہ نے رکھا ہے، زمین سے پیداوار کے اگنے کے سسٹم کو آپ دیکھ لیجئے، پھر ہواؤں کی گردش کا معاملہ آپ دیکھ لیں، موسموں کی تبدیلی آپ دیکھ لیں، تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور جو شخص خدا کا منکر ہے کہ خدا نہیں ہے معاذ اللہ، وہ اگر ان کائنات کی مختلف چیزوں پہ غور و تفکر کرے، تو اگر دیانتدار آدمی ہے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس پورے نظام کو بنا کر چلا رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا زبردست نظام کہ جو واقعی ایک منصوبہ بندی اور ایک پلاننگ کے تحت محسوس ہوتا ہے، یہ اتفاقی طور پہ چل رہا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمارا رب ہے جو اس پورے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کے نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ اسی طرح آپ آسمانوں پہ غور و تفکر کریں، آسمانوں کو دیکھیے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے کہ اللہ نے آسمان کو ایسا بنایا کہ بغیر ستون کے وہ قائم ہے، گرتا نہیں ہے، اس میں ستارے بنائے، سیارے، زمین سے کئی کئی گنا بڑے سیارے جو ہزاروں ٹن وزنی ہیں، لیکن وہ زمین کی طرف تیزی کے ساتھ کھینچ کر نہیں آتے، گرتے نہیں ہیں، وہ اپنے ایک مخصوص دائرے میں گردش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تمام نظام کس نے بنایا؟ یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایک ذات تو ہے، اور ہمارے نزدیک وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی ایسی ذات پیش نہیں کر سکتا جس کے بارے میں دعویٰ کر سکے کہ اس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اس میں بھی دیکھیے کہ تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس میں نشانی اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ایک ہی آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، اور بچوں کا رنگ جو ہے اکثر وہ باپ پر جاتا ہے یا ماں پر جاتا ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر آپ جاپانی لوگوں کو دیکھ لیں، امریکنز کو دیکھ لیں، آپ انڈونیشینس کو دیکھیں، پاکستانی لوگوں کو دیکھیں، جو فرنچ لوگ ہیں، آسٹریلیا میں رہنے والے ہیں، ان سب کو دیکھیے کہ سب کی رنگتیں، شکلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں، حالانکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو کیا اس میں ایک عظیم نشانی نہیں ہے کہ ایک ہی باپ کی اولاد جب مختلف علاقوں میں گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ماحول کے اثر کو ذریعہ اور سبب قرار دیا، لیکن حقیقتاً تو فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے۔ کسی کی صورت کیسی بنائی، کسی کی صورت کیسی بنائی، کسی کو کوئی رنگت عطا فرمائی، کسی کو کوئی زبان عطا فرما دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 9 لاکھ زبانیں سکھائی تھیں، اور آدم علیہ السلام مختلف زبانوں میں اپنی اولاد سے کلام فرماتے تھے، اور پھر ان کی اولاد ہجرت کر کے جب دوسری جگہ جاتی تھی تو وہ جس زبان میں آدم علیہ السلام نے ان سے کلام کیا ہوتا تھا وہ اسی زبان کو وہاں بیان کرتے تھے، اور ان کے درمیان وہ رائج ہوتی گئی، نسلیں بڑھتی گئیں، ہر خطے کی پھر اپنی زبانیں ہو گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی لغتیں ہیں، جتنی بھی کائنات میں لغتیں، یاد رکھیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا بھی تصرف بعد میں اس میں شامل ہو گیا، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ کی عظیم نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب